Jeśli siedzicie teraz w fotelu i macie swoje ręce, unieście je w powietrze. Unieście je w powietrze, unieście je w powietrze. Wszyscy, wszyscy, ręce w górze, ręce w górze. Wszyscy, wszyscy, ręce w górze, ręce w górze, dajesz. Bałuty, welcome to. Bałuty, welcome to. Bałuty, welcome to. Bałuty, welcome to. Bałuty, welcome to. Bałuty, welcome to. Bałuty, welcome to. Bałuty, welcome to. Na raz, na dwa, na trzy i na cztery. Wyrzuć ręce w górę zamiast stać jak kamerek. Na pięć, na sześć i na siedem. Zróbcie taki hałas, by go usłyszeli w niebie. Jak emeryt, na pięć, na sześć i na siedem. Zróbcie taki hałas, by go usłyszeli w niebie. Nasz jestem wieczór, otrzymam z greczu. Dla wszystkich by wiedzieli, po to jest rap, by się dzielić.